أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. دزنا قرآن کریم ته ترغیب دے او تقابل دے دگو ڈلو. یو میت تے میت مانا مڑ چی جاہل ہوئی مردار دے کافر دے او بل اغا دے چی اغا جوندے دے چی اغا ایمان والا دے او دا اغا زندگی طول پا قرآن تیری گی نا اللہ ہوئی دا دوارا برابر دی ندی برابر دا یو تیرو کے دے دا بل تیرو کے ندے رنا کے دے. او من کان میتن آیا حق سوک چیوی مڑ فا احیئے نا ہو نو جوندے کو منگا جوندی کو پا توحید باندے تا قرآن پا علم او جعلنا له نورا اور کو اغترانا یمشی بیهی فی الناس چی گرزی پا غیسر پا خلقو کے میت دینا مراد مشرک دے کم شرکونا چی مخ کی تیر شو رسوم را روان دی دا شرکونا کئی او حیات مراد تی توحید دے جوندی کو منگا پا توحید سرا او حیات اصل کے دا روح د معرفت الہی راضی د معرفت الہی روح په یو طریقې راشي. نو جانب کې حیات او نور دی وګورا او بل جانب کې موت دی معنی شرک او جهل دی او ظلمت دی او تیری دی. نو الله وی کمم مثله پشانتا داغ چا کې دیشی فی ظلمات چې پتیرو کې ویلې سب خارج منها نئی وتون کې داغ نه دغلا برابر دی. الله ولا رنا ورکړه دا او پاګرنا باندې غو زندگی تیرې ایمان د قران د احکام او د لاندې د زندگی دا او ژوند دې دا غړل کړه الله چولې دا د توحید رنا رسو براشي د ایمان والا فضل کې الله د خپل نور رنا کې الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح او دې زندگی ټوله پاګې تیرې بلې غلطه او تم دې ناګه ژوند دې نه مړ دې مان جاهل دې مشرک دې او دا آغا جون طول پا تیرو کی تیری کی پا شرکیات ہوگی پا بدعات ہوگی پا گناہون ہوگی دا بے حیائے پا کارون ہوگی. نا اللہ ہوئی دوارا یو شان دی نیدی کنا نا مقصد دیکھے تقابل ہو کنا او رد دی پاگا جاہلانو باندے چیو انسان دا کفر شرک و بدت ہو او دارنگی جہل داغی دا وجنا توحید نا دا سنت نا دارنگے دا علم نہ ڈیر لرے دے او کم سڑی سے اللہ علم ورکڑے دے توحید ورکڑے دے فسنت بان اکلک دے تو دا جاہل پاگے پورے مسخرے کی و خندنے اور پورے کئی. علماء ہوئی پی مراد دا نور نہ دے مقام کے قرآن کریم دے ادا یمشی نہ مراد دا لے چھ دے دا قرآن دعوت کئی دا توحید دا پارا گرزی را گرزی گو مانی دلتا دلمون ورکڑی دا رانا یمشی بیہی فی الناسے چی دے جون تیری پاگے پا خلقو کی مانا سا پاگے عمل کئی یا دے جون تیری پاگے پا خلقو کی گرزی را گرزی دا آگے بیان کئی دا آگے دعوت کئی اگر خلقو تا بیانی او دا ہر مومن موحد مثال لے دا جون پا ہر لمحہ کے کدی دا دنیا ہر کار کئی لیکن دا دعوت کار بجاری دے بر دعوت کار چلی خواہ دا ټول جون پا دی کی تیری گی کم رانا چی را دا پڑکی پراتا دا نو کوشش دی دا کی چی دا رانا آمشی او دا کم سوری پڑکی چی تیری دی شرک دی و کفر دی دا غلکیم دا رانا راشی دا زندگی ټول پا دی کی تیری گی سارے دا سوچ دی چی دا خلق بسنگ توحید ترازی دا خلق بسنگ پا سنت عمل کئی ما خامیم دا سوچ دی کدر شپی سملیم مصر دا سوچ دی کدر وزی گرزیم مصر دا سوچ دی کچا تا خبر کینم مصر دا سوچ دی کبیان کینم مصر دا سوچ دی دار دا جون دی زندگی دا پدی کی تیری کی ٹولا تو دی خپل کار کا سبم کی دی دنیا اولی دنیا کی اوسی منڈا ترڑا ہوئی لیکن اصل سوچ چاگا پا دا غالق دے آگا دا قرآن دا سنت سوچ دی دا مسلمان شان دی خوا دانا چی دا دیم نمبر شو اور نور سوچو نا با مخ کی نو دی طرف تا بھئی سلتفات نہیں نا سے برای نام موحد بھئی آ سے برای نام مسلمان بھئی نا برا دعوت کار کئی نا با زان کے رانا را ولی نا بلکی مانا نا با دا کوشش کی چی دا ما پا کور کے رانا را شی کور کے رانا کل رازی چی کور کے دا قرآن احکام جاری کے دا سنت احکام جاری کے کور والا پا شرعی پردہ باندے برابر شو لور او خزا دارنگی دا دپا والکا کی چکم کسان دی اغا شریعت طرف کرالو فرض حکم د الله دا غی تابع شو سل خبره دادا او بیا رسمونه رواجونه شرکیات بدعات دا هر څه د زندګی نه وتل نو را لکه په زندګی دی د کوشش دای صحابه کرام چې شر دتلی دی کنه ناغي چاته دا درسونه نو کړی چې قران دا الحمدلله شروع کی او اخر والناس پوری ودری اغي به یو ځای کې زندګی تیرولا کاروبار وکاو خپل کاروبار وکاو د دنیا دې کاروبارونه غي کړی دا مو اجازه کاروبار کوم غیم کړی د خدای کاروبار دغه شان دی چې غي په کومه غاړه ده سوچ بداو چې خلک دین طرف تراشي او چې چاله به خبره کوله چاته به بیان کاو نو لنډه غونډه خبره به وکوله دا به نه دی ولې قران یو سړی منینا حدیث یو سړی منینا غلبه ده په به کونو مثلنا زمونږون تشنه زمونږون تشه اغي به داغي زندګي ته قتل چې میاشتو به وسره تیر کړ کنه چې دا اخلاق داسي دي دروغ په بده کې بالکل نشته دوکا او فریب نشته د دو لهجه بالکل د صدق را د کردار صفاله هغه به هم دینوم دغه دي اي په دې راغلي دي په کردار راغلي دي دین دغه او دې جون تیری پاغي په خلقو کې زندګي د دو داغي دلان دي تیریږي نو په بیانونو باندې څوک دین څنګه راځي ادارنګ په درسونو باندې ناراضي دایات ساته په درسونو باندې او په بیانونو باندې خو یو کار کیږي چې کوم سره مسلمان دی موحد دی او مسله هغه منل دی نو دا هغه علم ته واشو هغه احکام ته تیار شو د الله د حکم نه خبر شو په غیبه نه کلک شو منشور چې کوم الله غلا ور کړو نو دا په عمل کې راوستو او کوشش دا کوي چې بیا نورو دی ورسوم ښا دا اصل کې خپل ځان جوړول دی اصل ځان جوړول دی بس نو خبرې رسو دي کوشش دا کول پکار دي چې څنګه الله فرمایي دا دو کسان برابر نه دی یو مړ دی او بل ژوند دی یو اغلی چې هغه سره رڼا نشته تیرو کې دی او بل اغلی چې هغه رڼا والا دی نو خو چې رڼا باندې دی عمل وکي کنه عقیده هم رڼا ده عمل هم رڼا دی نو چې عقیده کې رڼا نشته عمل کې رڼا نشته نو ظاهره خبره ده چې هغه هم مړ دی اگر چې ځان ته ژوند دی وي ښه ډېر په دنیا کې داسې ځان ته ژوند دی وي چې مسلمانان یو او ما یؤمن اکثر بالله الا وهم مشرکون کته دا ولې دی په دې مرکه خوشاله دی په دې تیرو کې خوشاله دی وکذالک زوین للکافرین دا غرنګي ډول شوی دی کافر او تا ما کانو یعملون هغه عملونه چې دی یې کوي دي چې کوم عملونه کوي هغه دي ته ډول شوی دی کوم بد اعمال ناکاره اعمال رسمونه رواجونه غلطي طریقې د شرک طریقې نو دا عادت ته خیسته دي کړه وكذلك جعلنا في كل قريه ديمان ولا شان خدا لیکن چې هغه پرانا ژوند تیری چې پرانا ژوند تیری د قران بیان بګی کنه دا رنګ د سنت بیان بکی خلق دا به خلق ته رسي نه چې رسي نو مقابله برازي خامغه کسان برا پاسی پنځما قبره لګنه وكذلك جعلنا في كل قريه اكابر مجرمي هغه مخه بیا کنده راغه ها چې کله د علماو د مقابله انتها وشي کنه او په مقابلو ته دي څه جوړ نکي لکه مخکې تیر شو خلورم عقبه کې نو دي اوس بل چل شروع کی غټان اقتدار والا حکومت والا اغي ته غلط رپورټونه اورګي د موحد خلاف او د ایمان والا خلاف او ناغي د موحد مخالف مکرونه جوړ کی او اغي ته ورسي الله وی دا څه اوسنه خبره نه ده په خوان را روانه ده وکذالک او دغه شانتی جعلنا فی کل قریت گرزولی دی منگا پا هر کلی که اکابر مجرمی ها غٹان خلق مجرمان داغ کلی اکابر مجرمی ها غٹان اقتدار والا مجرمان داغ کلی لیم کرو فی ها دی دا پارا چی چل ولو کی پاغ کلی کی پا خلاف دا موحد کی داغ خلاف چل ول کی خوا غلط رپورٹ پا پیش کی غلط خبر پا کی یو سرین خبر دی ناغت جہال ذکر کئی ناغت دی نفرت پیدا کی چیز ناکار سڑے دے اکی دے خراب دا گورا سا خبری با داسی ہوکی چاگا باغا کی نہیں او دے بیغت ہوشی دا کئی دا کئی دا کئی نفرت پیدا کی نا اللہ جل شانوی مخفا کی گا خیر دے دا شوی دی پخوان دا سی شوی دی او ما یم کرونا اللہ بے انفسهم او نا کئی چل وال مگر پا زانو نخبلو او ما یا شعرونو دی پوئی گی نا اللہ وی دا چل زان سر دے تا سر ندے شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله کتاب لیکلی دی الکافیه الشافیه القصیده النونیه او تموی او پاغه کی اگر دی عقبی ذکر کئ ناغوی مولان دی علما دی پیران دی اوغی پخپل مناظرو کی مغلوب دی د موحد مخله نشی راتله مخامه خبر نشی کوله ناغی اوس اقتدار والا تا خبرونه ورکی رپورټونه او دور کی مکرونه جوړی دی د پاره چې د قید کی یادې د پاره چې د ملک نه وشړي مونږ ته خلاص یادې د پاره چې وی وجنی د دې وجنه د مکر د مراد سي صرف الغير عما يقصده بحيله مظهري وي او هغه دا سلور قسم دشمن دی باقاعده تفصیل سره د نن نو سو وکاله مخکې غزي کړی چې وهذا واني ممتحن هذا واني بعض ممتحن باربعه وكلهم ذو ازغاني د دې وروسته ځان پوکا ما باندې د الله تعالی طرف نه امتحان دی چې زما سلور قسم مقابل له مخې دا او دا ټول کینو والدي نه دا دو په ډیر خطرناک دی ځکه دا هغه مشران دي او دو په کې بیا دا سړي چې هغه دې مقلدین دي دې په روان دي دې تابع دي دې پاټه کې دي لومبه په کې هغه فظ غلیظ جاهل متمالم ضخم الامامه واسع الارداني فظ بدجبه له غلیظ لیدر سخت په مسلمان ترس نه گئی جاهل دې اذان ته مولا وي متمالم مولا نه دې اذان ته مولا وي ضخم الامامه واسع الارداني غټ پټکي والني وګدو وګدو جامې جوړې کړې دي او خلکو ته دې او پیره په شکل کې راغله دي او نیک سړي په شکل کې راغله دي ښا نبي اوي چې فیضات یقن انه المغلوب عند تقابل الفرسان في الميدان کله چې یقین راشي چې دې اوس مقابله نشي کولای د مقابلې نه عاجز دي د موحد مقابله نشي کولای میدان د ګور دوړ کې د خپل اس نشي ځغلولې نو چلو کی قال اشتقوه الى القضاة فانهم حكموا والا اشكوا الى السلطان کسان دا جمع کیو غی سره صلاح او مصلحت کئ چې دا قاضیان صاحبان او بره مشران لري اقتدار والا دې ته شکایت رسول پکار دی او کدی شکایت ناخلی را پوټونه نو بادشاہ ته رسول پکاري برن تل پکار دی او سو ته ویل پکار دی قولوا له هذا يحل الملك بل هذا يزيل الملك مثل فلاني دا سړی دی دومره خطرناک دی چې استعمال کوانی خطرناک سړی دی فساد والے دی ګوره حالکه دا پلان کی پشان دی هغه پلان کی یو سړی به چې در ملک دشمن وای هغه سره ولا تشبیه ورکه چې دا ګوره دا هغه پر افتار روان دی دا هغه پشان دی دا ملک خراب وای نبی ابو فاقره من قبل اشتداد الامر منه بقوه الاطباع والاواني زخمی کمخ کې ردی نه چې دا خبر استغشی خپل چمچی او خپل اعوان او خپل انصار او خپل تابع ور پسې کا دا وی لاړو کې نه لګېلې اوس د وی خېتی چې زباب د تنور ونه جوړ شي بیا پرې کول ګرانی او بیا وی وې زاداکم للرسول وحبه فدوه كلكم لراي فلاني کله چې دې تاسو را بلی د نبی له سلام سنت دا ځکه د ایمان والا خبره خدای چې راځي د پیغمبر په سنت فیصله کو او دا غو حکم تنو فدوه كلكم لراي فلاني تاسو ټول راو بلې د فلان کی صاحب راي تا چې نه جی مونږ خو فلان کی صاحب باندې تلو فلان کی صاحب چې دا سی ویلی کنه یو امام د دین تیر شوی دی او نیک سړی وي نو هغه چې څه ویلی بس هغه وي مونږ به هغه حدیث منو چې فلان کی وي چې دا حدیث دی کنه یې نه منو او ای زج تماتم فی المجالس فالغو والغو اذا محتج بالقران اکل چې په مجالسو کې راجم شي کنه او پوئیږي چې دی او کې دي تقریر کې او خلک زنه متاثر کیږي او د بیان شروع کړي نو خوشور جوړوږي اچھا کله دې د قران نه دلیل نشي نو هغه وخت کې خو یې خوشور کوي او مقابل دا شو کې چې وستن سیرو به محاضر او شهادت قد اصلحت بالرفق والاتقان د دې په مقابله کې رجستر حاضر کې او گواهان حاضر کې چې هغه تاسو خو مضبوطی کړی او کله کې کړي گواهی گواهی قائم کړي د خلاف کسان ناولې اغي براشي گواہی بو کی یو بووی جره به من بسکړي چې اشهادو زدا گواہی کوما چې دې سړی دا خبره کړې چې پینځلس روزي شتا او پینځلس نشتا نو بل بووی بل تن برا پاتې هغه بووی وی اشهادو زدا گواہی کوم چې دې ویلې چې پینځم خزم شتا مړه تاسو دې وږي سلور مخه دې پینځم هم کولې شي نو بل براشي چې اشهادو ز گواہی کوم چې دې وی چې بچ بازی جایز ده نوبل براشی نابوی اشهدو ما ګوروی حج نه دکړې په دې خپل مال بیک لبیک نه دی زم گواہی کوم چې به مړوي سم مور مې څه نه مړي دا دروغ وي شاه اسماعیل شهید رحم الله په دې غاړه باندې راغې کنه چې څنګه راغې دې دې مولانو په هغه باندې سل فتوی د کوپر کړې وي نن دا هغه مولانو په نوسو کې خلق شتا چې هغه اوسم د حق خلاف دي او دا غي نکونو په شایس مې شهید رحم الله باندې چې تاسو په دې شوا په دې روستم په دې علاقه راغلې دي او دا غو ملګری زه په دې دی وجلې دي اوسم د شهیدانو په شکل کې خلک پیژنې د پلانې شهید دي پلانې شهید دي کنه دا شهید باب دا غو ملګری زه په دې وجلې شوې په دې لارو کې هغه پسې یو فتوا دا چې دې زکه کافر دي چې دې امیانو ته قران کوي امیان ناته مولان کوي نو چې دې مولان شي سبا به موږ امامتي چاله ورته او دین د دې وجنه کافر دي چې دی وای چې بچ بازی جایز ده نو شای اسماعیل شهید رحمت الله علیه دا ویلو دا دوره به ظالمان دي خد دوره به حیا قوم دي چې دروغ نه خو بالکل نه شرمېږي دروغ د دې په نس داسې دی که الوا چې خوري داسې به نه غرازي دی وی وای چې بچ بازی جایز ده معاذ الله شاه ولی الله رحمه الله نو سه یو لوی عالم چې په دې غاړه باندې هغه اوسم د بالاکوټ شهیدان سکول کتابونو کې ماشومان هم پیژني د بالاکوټ په شهیدانو باندې هغه مشهور دي کنه هغه په دې غاړه باندې چې کومه د پښتنو بیا خصوصا ډیر لوی امداد کړی دی ډیر لوی امداد ها د پښتنو مشر دی باچا خان کتاب دی ما سره شته هغه په هغه کتاب کې د شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه ډیر صفتونه کړی دي او دی ویلی دی چې هغه اصل کې راغلی هم په دې غاړه د پښتنو د امداد دپاره او ځکه پښتانه لګېدلي وو او د دې ځای یو خان یاد کړی چې هغه په لار روان و او د ګجرات ګجرانوالې غاړې ته چې ورسېد دغلته یو کوی و هغه کوی باندې هغه اوبس کلي ته کې شوی چې وی کتل هلته سه پښتنې جنکۍ وي ښځې وي هغې پښتو کې خبرې کولې وی دوی اریان شو چې دا خو د پنجابیانو زیر سکانو زیر دي پکې څنګه پښتنې دلته راغلي هغې سره خبرې وکړې نو هغې ورته وی چې مونږ پښتنې یو خو دې سکانو په زوره نیولي یو او په زوره دلته ښځې کړي یو خپله په زوره نیولي وو دې سکانو هغه ډېر سخت خپه شو او لال سید احمد شهید بریلی رحمه الله ته خبر وکړل ته خپه ناستو بیا دې هغه ته پوښتنه وکړه چې هغه را نقل کړې د خپل کتاب کې او بیا هغه ولګید شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه او دارنګ مولا عبد الحبیب ډانوی رحمه الله دا کسان دا کړو مقرر کړو چې تاسو لار شه پښتنو دا ګواخو کې ملګرتیا او کې د سکانو نه اخلاص کړه خو ظلم کوي کافر دي ناغي په دې غاړه باندې رالو ناغي لګیدل د پښتنو مرسته کوله او پښتانه ولګیدل په دې مردان کې وته سلا وکړه او په هغه وخت کې کوم خانو یار محمد خانو کو سلطان محمد خانو کارسو کو هغه وته سلا وکړه د شپې ته کسان رالو د شپې ولې پیسې اغوستې وې دبره کافرونه چې دې وژنو او چې څنګه چاپیر شو تینه نو دې سره صرف شل کسان وبره او کته خو دې دې پوره فوج چاپیر شو کنه او هغې دبرې نه د چت نه پاغې رو دانګله خو مجاهدینو خکلک او چې راوې دانګل نو دې کې کسان هم ډېر وژلو او سونه تیم په مخکلو شاه صاحب بیا په دې غاړه باندې راغې رستم کې کوم جمعات کې چې هغه شپه کړې د شپې اوس هم شته ښه بیا تلی و تلی و نو بالاکوټ ته لاړه اوس هم د بالاکوټ په شهیدانو مشهور دي دی مولانا په پتوی کړی دی اوس هغه کتاب شتال براهین الاحمدیه چې په هغې کې شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه باندې د پوکر پتوی شته او دی به وی دا گواهان چې گواهی کوي کنه تا به دا نه وایي چې دا غلط سړی دی لا تسأل شهدا کیف تحملوا وبأي وقت بل بأي مكان وأوفوا شهادتهم ومشوا حالها بل أصلحوها غاية الإمكان دا گواهان به دا تپوس نه کوي چې ته چې دا گواهی کوي تا په خپلو سترګو لیدلې دي کوم ځای دې لیدلې دي کوم وخت چې دا خبره کوله دا مه کوئ بلکې کوشش دا وکړئ چې هغه ولا روغه را روغه کې گواهی ولا جوړه را جوړه کړي چې دا خو ګوره حاجي صاحب دې سپینه ګیره ده اوس یې ګیره منګس کا د مونږ نه را پاسې نه پلي کړي دي او وابینې کړي دي یو دره غرابي مو منځ وي مونځ یې کړی دی اوس راغی دادی دی به دروغ وي او په دې خوله باندې د زمزم اوبه څکلي دي او بیت الله کې د لبیک لبیک نارې وال دا سپین ګیرې سړی به دروغ وي نه خلک وایي چې نه دې څه ته دروغ وي حالانکه هغه د سر د پو پورې دروغ وډکي د دروغو بوجۍ وي ښه یې پکې کنه حاجیانو کې نیکان خلک هم خو حاجي بوجۍ خو پکې هم کنه چې وګورې ورته واپس راشي نه به ته خپله وپېژنې چې دا لوی ظالم دی دی خو د انسانیت قتل کوي او به لګیا یي هغه کار به کوي اوس خلک هغې باندې دوکش دی هغوی نیک سړی دی ګوره سپینه ګیرې ده مړه پس یې رسلین دی او دومره خیر څه پټکې میرابي والیا په تندې کې وي میراب جوړ شوی دی مال اخر تندې کې میراب نه ولیدلې خلکو به وایي انسان تندې کې هم نه میراب دی وی میراب به کې جوړ شوی دی صاحب افلانې دې ډنګېرې دا سی پسونه ولا بیان کې وَإِذَا هُمْ شَهِدُوا فَزَكُّوهُمْ وَلَا تَسْغَوْا لِقَوْلِ الْجَارِحِ الثَّانِي کله چې دی گواہی کوي نو تاسو ښه صفائی بیان کوي چې دا ډېر نیکان خلق دي جی او حد په تمام دي کنه عموم د دې مر نیکان خلق نه دي دي دي چې کوم خبره کوي د کانی کړلې او چې کله بل کس پاغي جرح کوي معنی مقابل خو بخا مخا جرح کوي چې واجی دی وو تا خو له سه اعتبار دی ته پلان کیږي کې پغلا پلان کی نه ویني ویلي تار پلان کی پیسې نه دی راډینګ کړی ته ما کو پیسې چی دی نیولې لري ورکړې دي ا د خور حق لري سره دالي ورکړې دي ا د پلانې کار نه دک وخت بیا پته لګي ښا حقیقت داره چې پتا په دې وخت کې لګي. یو مولوی صاحب یو تن نتنګ شو په مخه هغه چې راغی نو بس بل څه خبره به داغه نه وه، خو جومات ته به راغی ستاجي یو وخت څو رکعته نفل وکړم جومات ته به څنګه راځو؟ خیخ به مخکې کوو که ګسه کوم مخه. هغه ورته څو څو ځله ووی غریب، خو په آخر کې تنګ شو. د نو ته داسې کار وکړه چې جومات ته په دې کوټه راوخېږه، هغه هغه درم پای ولګوه په کوټه راودنګه، خو تا سره د کور حق دې هغه ورکړه. د کور حق دې را ټینګ کړی دی ظالمه، هغه هغه ورکه وي نور بیا کلمې وایاست. هغه چې هغه جومات نه ووتل بیا جومات ته نه راته ولې ریشا ویل؟ خو د پیر مذهب کنځل لي ریشا خبره چې چاته کې نه و بیا وایي چې دا وګوره کنه خو مشهوره کیسه ده کنه چې ریشا چاته وایي، هغه بیا خود غوسه کېږي چې دا دا کار سړی دی مړه دا وګوره وي دا دا ناکار سړی. هغه پسې بیا خبرې شروع کړي، ښه نو تو به خامخا جرحه کوي کنه چې بھائی دا سړی د باندې ته اعتماد کوي چې تا ته خبره کوي دی او موحد خلاف چې هغه داسې را داسې زه دې ستانه یو 500 روپۍ غواړي ته ولا ورکه کنه دی وینه زه ما څه کار دی بل کال یې یو 100 روپۍ اغستې غلا تر اوسه نه دي ساکړي نو 500 روپۍ ولا ورکو نو په 500 روپۍ اعتماد دې په نشته چې دې به مال بیا راکړي او هغه یو موحد بدنامي او ته به اعتماد کوي تاسو کوي قول العدالت منهم قطعيه لسنا نعارضها بقول فلاني تاسو تاسو وایي چیرې چې دا ډېر نیکان خلک دي ډېر قطعي او مونږ د دې خبرو په دې خبرو باندې دا خلک چې په جرح کې مونږ نشو پرېښودې دا قسم خبرې د مخکې نه شروع دي اوس نه نهخه دا را روانه سلسله ده ځکه ما تاسو ته ویلي وو دې صورت کې شپږ عقبې دي او دا پنځمه عقبه ده پسې صرف یو عقبه پاتې ده چې د دین هم خلاص شي که نه نو بیا چې د دینه نور څه جوړ نه شي غم خادي ورسره پرېږدی آخر کې بیا غم خادي پرېږدي ښه هغه اخري ده بالکل دا پنځمه عقبه ده په دې کې بله ده کوشش دایي چې موحد ته او ایمان والا ته څه ضرورت وي الله وایي مه یېرېږه خیر دی دا هم په تا باندې تېر شي وما يمكرون الا بانفسهم او چلونه نه کوي دي مگر د خپل ځانونو سره کوي وما يشعرون دي پوهي کنا و اذا جاءتهم آية دي زنا ذکر کی اصل کې د مکر دا کابر د دې ورته تکبر دا غي چر دي مشران هم د غشان چل کوي لګ دي چې کم کار کینو دي چې جا پس روان دي کنا ناغي کیم داله بشته ګوره ها او دومره لوی تکبر کوي چې تکبر د وجه نه ځان د پیغمبر سره برابر ګڼي او دا حقیقت وګوره ها الله چې سویل دي کنا ومن اصدق من الله قیل دا کس صدا وایا وایته چې دا خبره کې حدیث خدا راغله ده بخاری دا جلد دا صفا دا مسلم دا جلد دا صفا دا خو نبی اسلام دی بزوی ته دا حدیث حدیث دی جوړ کړی دی حدیث حدیث دی جوړ کړی دی مونږ وي خپو وي مونږ نو څوک نه وردا حدیث مقابله کې ځان اوچت ګڼي ها قران کریم وی زا جات هما کله چې راشي دي ته آیت او سنخا قالو نو دی وی لن نؤمن چری مون ایمان نرولو حتا نؤتا مثل ما اوتی رسول الله تر دې چې راکړې شي مون ته پشان ته داږي چې ورکړې شي دي رسولانو د الله ته معنا دا وګوره د ډیر تکبر د وجه ځان د پیغمبر سره برابر ګڼي ویل وی دې کس چللې چې ته مونږ ته دا حدیث ذکر کړې زمونږ دا حدیث نه رسوي زمونږ دا خبره نه رسو مونږ ویم کلکه خبره کوو د کاڼي کرلته مطلب دې دارې چې پیغمبر معاذ الله الله را لېږلې نو ستا په نظر کې څه داغه نه اوچتي یا داغه برابرې نو الله معاذ الله غلطي کړې ده یا دې خل نه دي کړې چې هغه محمد رسول الله پیغمبر جوړ کړې ته جوړ نه کړې الله څخه جواب کوي الله عالم الله خپیجنی حیث یجعل رسالتا هغه ځای چې سپاری رسالت خپل هغه کې کوم دی چې الله خپل رسالت چاته سپاری الله ته معلوم دی ښه او دا صحیح خبره ده چې هر خلاف د حق سره هر مبتدع هر مشرک دی ګوره د ډیر تکبر او د ډیر غرور د وجه نه د الله او د الله د رسول نه مخکې مخکې کیږي غزه ته خو ایمان والا د ویلو وروسته وراشي سورې حجرات کې یا ایو الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله ایمان والا د الله او د الله د رسول نه مخکې مخکې مزه او دې ځان مخکې مخکې کوي الله وی ما ته خپه تر کنه چې ما کوم ځای رسالت جو را لګلې دې او سپارلې مې کوم ځای کې هغه مناسب ځای او هغه ځای دې الله اعلم الله تعالی خو پیجنی حیث یجعل رساله اغزه چې مقرری اغزه کې پیغام خپل پیغمبري خپل نو سیدا تخویف ورګي سیصيب الذين زردا چې وبرسيږي هغه کسانو ته اجرمو چې جرمې کړل دي صغارون عند الله سپکواله د الله دربار کې ذلت د الله دربار کې الله وی دلیل وکم داسې سره ښه چې هغه زما پیغمبر لاو زما کتاب لپاره پرزول ورزي ښه صغارون عند الله ذلت او سپکواله د الله دربار کې عذاب شدید او عذاب سخت بما كانوا يمكرون په دی وجه چې دی مکرونه کوي په خلاف د حق کې د حق خلاف دی مکرونه کوي نو الله جل شانو وی د دی وجه نه بز دی ته ذلت ورکوم خب بما دی به څه سببي وی ښه وجه اصل کې دی دا چلونه دی د حق خلاف چلونه کول اخر کې ذلیل شي او دا حقیقت دی وګوره ریکارډ تاریخ راواله کوم سړي چې حق پرستو ته تکلیف رسول دی ایزه ورکړی دا داغه خلاف کړی دی اول کې خمو ته برو خمو ته مدو دخل کو بخیر دماغ خو مال او دولت والا خو خوش بیمو اخری حال لري خراب صغار ذلت په حال کې دنیا نزي اولته خو خود ذلت ته قیامت کې ښا ذکر او عذاب شدید په عطف کنا صغ عذاب دې ادار دی وجه نو ور کوي چې دې حق خلاف په دما کانو يم کروم نو اس دې زنا فائدہ د رسالت ذکر کې حقا چې الله محمد رسول الله پیغمبر کو په حقا او کوم ځای چې غوښته هغه ځای کې پیغمبري اوس پارله خیر دادا فمن يريد الله نسوک چې غواړي الله اي يهديه هدايت کول هغه تا فلا روان ول داغو يشرح صدره للاسلام نو پران دي سينه داغه اسلام تا دین ته داغه سينه پران دي دا د الله توفيق دي ګورګه چې سينه ول اسلام تا پران دي دلته بیا تقابل ذکر کی اصل کې د دوه وړلو پاکابرو کې معنا الله چې چاته هدايت کول غواړي ناغتو کینو او حدیث کې د دې درې علامات ذکرو انابت کول جنت ته پرېس کول د دنیا نه د مرګ د پاره تیاری مخې دراتلو د مرګ نه ځکه حدیث راغله دی باب کې به خیر اوړو چل انابت الی دار الخلود والتجافی عن دار الغرور واستعداد الموت قبل نزول الموت دا درې کارونه چې دي کنه چې دا په چا کې سرګن شو یو چې په جنت ډیر مهم دی مانا هر قربانی دا غیر لپاره کوي بدنی بندگی کوي مالی بندگی کوي هر څه دا الله په نوم قربانولو ته تیار دی وه قربانی قلب ای دارنګي دې د دنیا نه بے رغبت دی دنیا کې اوسې د ضرورت منډه ترلوي خو مقصد نه دی نو دې ته پټړ دی دارنګي د مرګ لپاره تیارې شروع کړې ده په کې لکه اوس لای چې کوشش دا کوي چې د بکور جوړوم داګه لپاره پیسې پیسې راځم دي زما پلان دی کی جیدا دلم ټکا ټکا را جمع کی دین بیلز را تی واقعي کنا ته ته شان دي ته کوشش شروع کړې ده مهنت ده دي دی خو بدني بندګي ده دروازه هم الله تعالی له شپې هم الله تعالی له دارنګې مالی بندګي ده الله په نوم ورکړ کوي ولي د تیارې شروع کړې ده مرګ لکه نجدا درې کارونه پکی پوه شي الله سینه اسلام ته پرانست ده ښه يشرح صدره للاسلام او امای یرید او سوچ غواړي الله ان یذله گمراه کا ولداغ دا ګره ان ناسبه مصدر رسو بتاویل د مصدر سره ګرځي یا جعل صدره ضيقا حرجا او ګرځي سینه داغ تنګي دن کې غوسه کې دن کې دا حق خبره چوری کنه تندې تروشي دا حدیث خبره چوتو کې کنه ته وې چې بس دا لکه دا باندې لوړ گزار کړی دا سی بد بجخه ضيقا سینه ډیره تنگ ده حرج ان غوسه کیدون کې ده کانما یصعد فی السما گویا کې ده په زور ورخیږي برا ته به په زور برخیږي نو یو سړی درون بار دی او په پاوړو کې برخیږي یا غر ته برخیږي دا قتل څنګه ته په صافنو په زورونو روان نه کنه قتل نه شي بلکې کینی هلته یې روي نشم ده په بار باندې نو دا شان حال ده دی اسلام الله دې دور ګران کړی دی چې ګوره هر حکم د اسلام چې هغه کې ده دفع ده دا د دې سفر اوف دا بو ویلا سوخو کې د چاپلار و پردو کې دا وی سن کېږي خدای الله بنده وای چې دا فرض حکم دی الله فرض کړی دی کنه نو چې فرض دی نو الله ظلم کوي په دې بندگانو چې په دې ادا فرض کاو دا دا غا چانه تاسو کوڅو کې چې سوکې کې چې سوره فېدی دی پکې دې کې دوره فېدی لري چې ساده دنیا کې مزو مطمئن ساده دماغ هم خوشاله تا کور به جنتی هغه کې بل څه قدم نشي کې هو دې تر زوی د ماماز د کاکاز خو لري خبره ده خپل روح ساده قدم دل نشي کې هو دې دنه تا کور داسې محفوظ شو ها دا په سو الله دې له محفوظ کړي او ظالم ته پکې ځای په دروازه جوړه دیوال ترا غورلې چې خلک را ګرځان نه وځي ګټ ټماټه چې خلک را نه وځي متا خدا خپل د خپل کور به پردګي وکړه او الله خو چې ساده کور پرده جوړ شي او کم کور کې چې د الله د احکام منلي کنه په هغه کور کې الله سکون واچي ها ډېر سکون دی بګړې اطمینان دی بګې او یو بل دی نو هغه ته چې دا خبره کوي توبه توبه توبه تاسو پول شي دا که اسلام وي په دې کې مونږ پکې بیا مشماره وي ور سپا به وایي وایي که دا اسلام په دې که نه مونږ خو پکې نه یو بیا نو دا کلاو چغوالې ده چې زه پکې نه یم بلکې ډېر کره دی خولې نه هغه الفاظ اوزي هم خا اوف دا خو یې ډېر لوی ظلم دی او بیا جرازان ته مجدیدیت والا وایي که نه جدیدیت والا جدید ماډریټ اسلام والا نه بس تاو ګوره په ښځه ظلم نه دی نو ته پوهېږې په منه چېر وخت ځان سره ډیران ګرځې د ګندګې په ګېډه کې که نه الله ښه پوهېږي دا راته وایي چې دا مشینري خو الله پیدا کړې ده که نه چې کوم اصول یې د دې دپاره مقرر کړي دي په هغه اصول یې دا ونه چروله دا به ډیمیج شي ختمېږي پله وګوره یو ماهر د هغې یو مشینري تیاره کړي د هغې باره کې باقاعده هدایات دي چې په دې طریقه به استعمال ہے په دې طریقه به استعمال ہے که په دې طریقه دې استعمال نه کړه نو ګورې دا نقصان به پکې را شي دا پرزې ختم کړي هغه ډیمیج شي نظام ختم شي نو الله تعالی چې کوم ترتیب جوړ کړی دی په دې ترتیب ته نه چلیږي نو آخري نتیجه به سي نظام بدر سره ډیمیج شي دنیا کې مخطوره نه آخرت کې الله ته مخطوره دنیا کې داسې سړی چې ذلیل دي خره دنیا نه دنیا کې دې چرته هم هغه راحت نه مومي د زړه هغه جنت هغه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله یو ځل خبره وکړه وی الله دې مؤمن له په دې دنیا کې دې سینه کې یو جنت ورکړلی دی چې هغه ایمان باندې چلیدل دي د الله په احکام او عمل کې او څوک چې دې جنت ته داخل نشي هغه جنت ته به نه ځي دې جنت ته چې لاړله که نه هغه جنت ته نشي تللی ولې د الله احکام چې څوک پرې عمل کوي الله خپله وایي یشرح صدره للاسلام سینه مې ولله پرانسته نو چې سینه ده چې پرانستې شي نه هغه کې به اطمینان نه ځکه خو بل ځای کې ویلي وو که نه چې د ایمان والا شان دا دی چې الله بذکر الله تطمئن القلوب د زړه په اطمینان کې دی مطمئن دی څه پروا را ده نشته که مرګ راځي اینی ټایم وته دی تیار دی چې اوس راځي که وروسته راځي ولې تیارې شروع دی که نه خو تیارې کړی دی او کوم سړی چې نه وي تیار نو هغه منصور وي او عالم ته وي وي مولانا صاحب دا څه وجه ده چېره زمونږ دنیا سره مینه ډېره زیاته را ستاسو خلکو سره نشته هغه وم داسې ښه چې د هغې مینه نه وه حقیقت کې مینه نه وه دا نه چې مال او دولت او دنیا کار هغې نه کوو نن ما طالبانو ته درس کوو مشکات درس کې راغله تلحه رضی الله عنه حالات طلحة الشلا هغه چې عشرو مبشرو کې دی او زیر ولا د جنت ورکړل شوی دی کنه نو هغه دا یو لاس شلو ولې اوهد کې د نبی علیه السلام په طرف چې کوم غشي راتله کنه هغه ټول په لاس تمبولی دي پنځه یا زخمونه د هغه بدن کې موجود و او دې لاس کار پرېښی او نبی علیه السلام د هغه چې کوم صفت کړی دی کنه نو ډېر بهترین القاب یې غله ورکړلی شي بهترین سخي سړی بهترین صالح او نیک سړی هغه طلحه رضی الله عنه د دنیا کار هم کړی دی ښه دنیا سوره وا دنیا دور ده چې په زرګونو دینار دی غزر ښه بعض محدثینو لیکلي دي چې درې سوه باره سره زره غزر وو سوره درې سوه باره سره زر ښه او د دې نه پته نه لګي چې سوره سوره د الله په نوم هغه قربان کړي دي په هغې دنیا ته مې اعلان نه کوو سفیان سوري رحمه الله هغه تجارت کوو دوره لوی مال لی سره چې هغه در پرده ټولو محدثینو سره وروسته پته ولګېده چې دله به یې لس زره ورکولې دله به یې شل زره ورکولې چې دې خلکو ته محتاج نه یې خوله او مسله کوي څه پروا ره چا نه ساتي نو چا ورته وایي دا مال او دولت ولې ګډې مولانا صاحب ته خو تجارتونه کوي حلال تجارت د هغې صفا کاروبار نو هغه ورته وایي دا د دې دپاره چې دنیا ته مایل نه شم دا کار دې دپاره کوم د دنیا څه ګټه وټه که نه چې دنیا ته مایل نه شم لولا هاولای دراهم ودنانیر لتمندل بنا هاولای الملوک که دا پیسې ټکې لګې نه وي وی دې مالدارو خلکو به زمونږ نه رومیالونه جوړ کړي پوزه بیا راباندې پاکولې او بیا به مونږ باندې خپلې مسلې دا کول چې ته داسې وکړه ته داسې وکړه او اوس زه حق بیانوم وي چې ما ته څه مخې ته دي نو هغه بیانوم د چا پروا نه ساتم که څوک خفه کېږي دوه زره ځله دې خفه شي ښه خو خبره به کوم صحیح نو دا صحیح خبره وه که نه هغه نیکان خلق وو هغې چې کوم محنت کوي دنیا هغې ته داسې حیثیت چې اوس وخت تېرېل دی لکه څنګه چې نبی علیه السلام تېر کړی دی نو دا نه چې د هغه ځمکې نه وي که سړی ای ته مونږ د ځمکې دی د پیغمبر ځمکې نه وي راشه په هغې فتح کې دې وګرځوم ستا چې سوره پټې دی د دې په سل دوه سوه عمره د هغه دغه ځمکه ده صرف د شعبی ابي طالب ټولې غونډۍ د هغې وي دا د عبدالبنو عبدالمطلب وي ښه د هغې د خاندان وي ولې د هغه ځمکه نه وه جایداد یې نو جایداد دی وو خو حاصلات چې راغلی دی صرف بیبیانو ته یې لږ پرېښې دی نور ټول په مسلمانانو تقسیم کړی دی کوچی ځان سره نه دی پرېښې ښه خوب بله نه ورته چې معمولي غوندو سیس په هغې کې پاتې شي او ټوله شپه له خوب نه ورته نو دادی دانه چې شریعت تا له دې نه بندوي چې ته به دنیا کار نه کوې کوه خو توجه به ټوله دې ته وي تا سینه به الله اسلام ته پرانځي ښه نو دا که سړی دا وایي چېره مال او دولت د وجې نه دا سینه تنګه شوی نه دا د دنیا د مینې د وجې ده مال او دولت د وجې نه دنیا مال جدا شی او د دنیا مینه جدا شی په اړه کې فرق دی سفیان رحم الله کی سمیتا اس تکڑے وے وطن وترا دے کنا وتے وی وستا دور دور مال خراب شتا چ کم قافلہ لے گلی ونو پے کہ دور دور پیسے وی ولی دور تجارت سامان تلو نہ ہٹول غرق شو کشتے ٹولا ولی دلی دا نا غلی شو غلی ون تے ویزان کروی چ الحمدللہ لکتا پس چ کلا درس پخت نی دو شو پے کہ بل سن نہ وی جس تا سو مال بالکل صحیح رتے دل دے یو پدو فائدہ شو دا بل خبر راغیل چی راغی ناغ بیا دا چی غلی شو کتے او کتل بی الحمدللہ چاوتی یہ جی جی بکارو شو کم وقتی چی تا تا خبر راغی جستا دور دور مال خراب شو پلکونو اربونو روپے وی نتا دا سی کتو کتل تاوی الحمدللہ او روز تریم الحمدللہ ہوئی دا غم مطلب داو چی پڑھن بی وقتی خوئی انہ لیلہ ویل پکارو کن انہ لیلہ و انہ لیلہ راجعون انہ لیلہ ما خضا و لہو ما آتا ناغ اتسوی اگر ما لیولی پدی الحمدللہ ندی ویلی کله چې ما ته دا خبر راغی چې دوره دوره مال خراب شو نو ما سمدستی دی خپل لته وکتل چې زما زړه څه وي وی الحمدلله ما په دې ویلي چې زما زړه بالکل په آرام هېڅ پروا نه وه چې مال هو که نه و دوباره چې کله خوشخبري راغله او ډېر لوی زیر راغی چې دوره مال ما بیا خپل لته وکتل چې دې کې څه خوشحالي راغلې ده که نه ما چې وکتل هېڅ نه په خپل حال و او وي که دا چې تا د مال د روکېدو د وجې زما پړه کې خفګان راغلی وی یا د مال د مونږ دی دوه د وجه د غټې د وجه د ما پړه کې خوشحالي مارا دنیا بالکل فری کوله ما وته اړو قتل نه بیا ځاتې مال کوي ما غبط نه خالا غي چې سینه د الله اسلام ته پرانستی اج کله الله اسلام ته سینه څنګه کی کنه ندی بیا اعتراضونه شروع کی اسلام داسې دین دی جی دا داسې دی کنه او دا او بیا در پرده کې ظاهر خو نشي ویل ولې مسلمانانو ملک دی خو در پرده به ظاهر خوري جراتین چې مړه دا د مولانو خبرې دي په دا د الله خبره د مولا خبره نه ده دا د الله د پیغمبر دا د دین اسلام قانون دی مولا د ځانه نه جوړ کړی چې مولا ته ځانه وي خو د الله کتاب کې که نه وي نو هغه په دې مخ باندې وویل چې غلطه خبره ده خو چې د الله په کتاب کې بیا سر کښته کښه لکه انما یصعد فی السما ته به ویلې په زور اسمان کې خیژي نو کذلک یجعل الله الرجس دغه شان مقرری الله بخیری علی الذین لا یؤمنون په هغه کسانو چې ایمان نه راوړي الله وی په داسې خلقو رجس مقرر کړه رجس څه ته وایي امام مجاهد به الاخره دی به خیری شي څه دوی کنه به خیری به مسلطه کم او عبد الله ابن عباس دا شیطان نشي الله په انسان مسلط کی هم زهري دي ګرګړو او چاوي ویری جسته دی الله نا فی الدنیا ولا ذا فی الاخره دنیا کی په لعنت شي او په اخرت کی په عذاب به زجاج وي ابو سعود دا قول لا نقل کړو دنیا کی په لعنت څنګه دی الله دا رحمت مله لري او اخرت عذاب ظاهر دی الله جل شانوي وی په داسې خلقو چې کوم ایمان ته نه راځي یقین نه کوي د الله په احکامو باندې منی نه غاړه ورته نه ږدي که نه په هغه باندې پلیتي مسلط کم بېخیري او هغه تر مرګه پورې په بېخیرۍ کې وخت تیر کړي چې یو سړي ژوند په بېخیرۍ کې تیر شي نو ظاهره خبره ده چې د هغه خو هر وخت داسې دی چې بس درکده نه دی او هغه به دې کله کله داسې وشي تا دې غټ اخبارات خو مونږ ګورو که نه کله کله خو ګوره که نه پلانکې غټ سړی و یو لوی اداکار یا پلانکې و او هغه سره دوره دوره مالو دوره سری جمع کړي وو دوره پیسې او هغه ځان له مرۍ تپړی چولی دی او خودکشي وکړي دا وینې بلا کسان دي په دنیا کې چې خودکشی وکړي دا را څه وجه نه کوي او دا غټ خلک دومره ای ټي ون ګولې دا تلې د ډکې وو داسې واچي ماسودن دا ولې دا ولې دا ګولې چې د ډپریشن ګولې ولې چې الپرازولې مو یو بل دا ولې چې دا ر دې وجه نه اچي چې الله پې بېخیري مسلط کړی که ده د الله په دین باندې عمل کولې زه به ور څه پروا نه وه چې پروا یې نه وه دله به هر ځای خوب راته پوره دیندار سړی نه وي او په خوب نه مړېږي او بې دینه سړی چې کوم د دنیا طلبګار دی که نه هغه ته وګوره هغه له به خوب نه ورځي او به کله په یو غاړه وړي کله په بله غاړه طالبان نه تپوس وکړه کتاب را والي نو کتاب یې له ادبټې کې نه کتلې چې بیا تلي نو کتاب داسې پاتې شوي په لاس کښې او دې بله دنیا کې ګرځي دا ولې دا الله اطمینان پړه کې واچوي چې سوره اطمینان پتا کړو لکه څنګه چې حدیث کې راځي که نه چې په هغه خلکو الله اطمینان چې جهاد کې جنګي کې مخې ته کافر دی او په داسې وخت کې هم صحابه وو دوخه تر دې پورې چې کله کله به ریټوره پرېوته بیا بیا راواغسته دا اطمینان ډېر الله واچوي ښه او سوره چې اطمینان راځي که نه نو دومره دومره به سړي له خوب ورځي چې بې اطمینان شي نو بیا خو خوب نه وي دا هغه خوب الله رک کړي ښه ځکه یې رجس پرې مقرر کړي ښه بېخیري پرې مقرر کړي بیا ورته ګوره او من کان میتن فاحیناه آیا هغه څوک چې دی جاهل و فاحیناه نو مونږ پویه کړو دی مړو نو مونږ هغه ژوندی کړو په توحید او په اسلام وجعلنا له نورا او ګرځوله مونږ هغه د پاره رڼا یمشی به فی الناس چې ګرځي را ګرځي په هغې په خلقو کې یا ژوند تېری په هغې په خلقو کې کمم مثلو په شانت د هغه چا دی چې هغه دی په ظلمات پتیرو کې لیسا بخارج منها نه دی وتون کې داغینا کذالک زوین للکافرین دغه شان ډولی شوی دی کافرو ته ما کانو یا عملونه هغه عملونه چې دی کوي ډولی شوی دی کافرو ته هغه عملونه چې کوي خیسته شوی دی کافرو ته هغه څه چې دی کوي وکذالک جعلنا او دغه شان دی ګرځولی دی مونږ په کل قریه په هر کلی کې اکابر مجرمیها مشران مجرمان داغی لیم کرو فیها دی دا پارا چی چل والو کی پاغ کلی کی دا حق خلاف وما یم کرون الا بی انفسهم او چل والنکی دی مگر دا خلو زانو نسرے کی وما یا شرونو دی پویگینا و ایزا جا اتهم آیا او کل چراشی دی تسن خاص موجزا سالاما یا آیت دا قرآن کریم نو قالو دی وی لن نؤمن چرم ایمان مرولو حتا نؤتا مثل ما اوتی رسول الله تر دی چ راشی مونتا پشانت داغی چ ورکلی شوی دی رسولانو دا الله تا تر دی چ راکلی شی مونتا پشانت داغی چ ورکلی شوی دی رسولانو دا الله تا نو مون ایمان مرولو آیت دلیل آیت دا الله دی کتاب آیت آیت معجزہ کونو توی الله اعلم الله خفي جني حيث يجعل رسالتا اغزه چې چې تسپاري رسالت فل پیغام فل سيصيب الذين زرد چوبر سيغه کسانو ته اجرمو چې جرم کړي فغار عند الله ذلت او سپکوال د الله دربار کې عذاب شديد او سخ عذاب بما كانوا يمكرون په سبب د دې چودي چې چل ولې کو په خلاف د حق کې فَمَنْ يُرِدِ اللَّهِ نُسُوبْ چِ غَوَالِيَ اللَّهِ يَهْدِيَهُ هِدَایَتْ تَرَا وَسَّلْ دَاغَوْ فَلَار رَوَانَ وَلْدَاغَوْ حَقْ تَرَ سَوَلْ دَاغَوْ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلِسْلَامِ نو پرانزی تینا داغو اسلام تا وَمَنْ يُرِدْ اَسُوبْ چِ اللَّهِ غَوَالِي أَنْ يُدِلَّهُ گُمْرَاحْكَ وَلْدَاغَوْ يَجَعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقَ اوگرزی سینداغ و تنگی دن کے ہر اجن غسکی دن کے کاننما یسعاد فی السما گویا کہ دے پزور ورخیجی برا طرف کے کذالک دغرنگی یجعل اللہ الرجسا مقرری اللہ بخیری علی اللذین لا یؤمنون پاغا کسانو چی ایمان نروڑی